lili susu Maka mona ya kala oyo mesana Ata obomba ki motor seleli Oko mi makango ya pamelo Mama na patiku tuwa beta kayo Na maka mona ya kala oyo kakate Ebe la mipani batoni kisasa Yo mona kate kaka pamelo Kishu la moni ya emo feche Nakolinga kami bani abaninga Ata na mosala yona ye mama e Ami malanda kutu wa yebi Kaila yokoli ya sepa imoko Toko maroko la kuluto na lekie na boy ngo moni Na boy yoro pona pamelo Bandili susu Maka mono ya kala Oyo mesana Ata obomba ki motor seleri Oko mi makango ya pamelo Mama na patiku tuwa beta kayo Na maka mono ya kala Oyo kakate Ebe la mibali batoni kisasa Yo mona kate kaka pamelo Kishu la moni ya emo feche Nakolinga kami pale abaninga Ata na mosala yona ye mama e Ami malanda kutu wa yebi Kaila yokoli ya sepa imoko Toko maloko la kuluto na lekie na boy ngo moni Na boy yoko pona pamelo Mi pali ya baninga tolande Oko luka se makambo Bona pamelo Sheri nanga ya bomwana Pamelo Nalinga katena yoka Yona mbanda Motema eko budwa Soki na yoki yona sango Oh tolande tolande Tolande Tika koninga mi pali ya baninga tolande Oko luka se makambo Bona pamelo Kebo kosa mwanzoto na bilinga linga Mubeli ya moninga Pesa respect Oko lukande na misasa Bona pamelo Tonande, tonande, tonande Tika koninga mibali ya baninga tonande Oko lukase makambo Bona pamelo Mubeli ya moninga Bangaka, mobali ne a moto, pesa respect. Oko luka sena misasa, bona pamelo. Oh, tonande, tonande, tonande. Tika koninga mi bali ya baninga tonande. Oko luka sema kambo, bona pamelo. Sheri nanga abo mwana, pamelo. Nalinga katena yoka, yena mbanda. Motema eko putwa Soki na yoki ena sango Oh, tolande, pamelo Tolande Tika koninga mibani ya baninga Tolande Oko luka se makambo Ona pamelo Kebo kosa mwanzoto Na bizuwa zuwa Mobali ya baninga Pesa respect Mobali ne a moto Pesa respect Oko luka sena misasa, bona pamelo. Oh, tonande, tonande, tonande. Tika koninga mibani ya baninga tonande. Oko luka sema kambo, bona pamelo. Sheri nanga abo mwana, pamelo. Nalinga katena yoka, yena mbanda. motema eko pudwa soki na yo ki ena sam oh tonande tonande tonande motema tika koninga mi bani bani ga tonande okoluka sema kamo bona pamelo keboko sambo nzoto na bizu wa suba mobali ne a moto pesa respect mobali ya moninga pesa respect Oko luka sena misasa, ona pa mi logo. Oh, tonande, tonande, tonande. Oh, motema. Tika koninga mi bani ya bani ga tonande. Oko luka sena kambo, ona pa mi logo. Oka. Mwanzoto na bilinga linga Mobali ya moninga Pesa respect Mobali ne ya moto Pesa lokumu Oko lukane na misasa Ona pamelo go Oh tonando, tonando Tonando Nika koninga mi bani ya bani ga tonando Oko lukase makambo Ona pamelo Sheri nanga po mwana Pamelo Nalinga katena yoka Yena sango Motema eko pudwa Soki na yoki yena sango Oh, tonande, tonande Tonande Motema Ninga koninga mi bani ya bani ga tonande Oko luka sema kambo Pona pamelo Mobali ne a moto Pesa respect Mobali ya moninga Pesa respect Oko luka nena misasa, bona pamelo go. Oh, tonande, tonande, tonande. Nika koninga mi bani ya bani ga tonande. Oko luka sema kambo, bona pamelo go. Yes.